د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاوېدو پتا یاد ساتي، ایوب اسلامي کیسټ مرکز، د قصه خوانی بازار شاته، پېښور ښار. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا عزت مندو ماستا سوان دے دا اللہ دے کتاب دش پارسم پاری دا سورہ کہف یو دو آیاتنو لستل پدے کی اللہ رب العزت منگ و تاسلا د یو دو سیزونو طرف ته دعوت را کوي او ترغیب را کوي، مین را کوي، او کله چې دغه دو سیزونه موږ تاسو اختیار کو نو د هغې په بدله کې الله رب العزت د جنت فردوس وعده زموږ تاسو سره کوي. دو اعمال چراغی مطالبه زمون او تاسو نکی ناغی کی یو ایمان دے او دویم عمل صالح دے. اللہ رب العزت فرمائی دے چاچی ایمان کامل وی او دے چا عمل چ صالح وی او نیک وی نو اللہ رب العزت بدلا د فردوس هغه باغونه دا په مېلمستیا کې ورکي او دغه جنتیان په جنت فردوس کې همیشه وي. د دین بدای د تبدیلی هیڅ قسم مطالبه نه کوي ځکه په تمامو جنتونو کې د فردوس نه اعلی او بهتر جنت نشتا. دیوچنا حدیث پاک کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو چکل تاسو دا اللہ رب العزت نسوال کوئین جنت فردوس تے غوڑائی زکلا پا تمام جنتنو کی دا اللہ محبوب وئی اعلی جنت تے دا نور جنتنو نہرون او چینی داغی دا پار دا جنت فردوس یو مرکز بے او معدن نے دیو جنت اللہ محبوب ویلیو چکل دا جنت سوال کوئی نو رب العالمین نہ جنت فردوس واڑے نمو تاسم چ ہر وقت رب العالمین نہ جنت سوال کو چ جنت فردوس واڑو زکہ ہر وقت کی جمو او تاس جنت واڑو نو دخل اعمال دخل عقائد او دارنگ دخل اخلاق داغی مطابق نغواڑو زکہ زمو او تاس اعمال زمو عقائد دارنگ زمو اخلاق اغد دی قابل نی چ مون د مطلق جنت سوالو کو وچون کی منگ و تاسو در رب العالمین نا دخل رحم والا معاملہ غورو چل اللہ رب العزت زمین و استاسو گناہونو تو نگوری بلکہ دخل فضل او درحم معاملہ زمین و تاسو روکی او حدیث پاک کی رازین دا چیسی او انسان دخل و اعمال و دوجنا جنت تور درنکی دے نشی زکت جنت دمر بے انتہا نعمتو ندی او پا دنیا کی دا اللہ رب العزت کو منگ و تاسو دمر انعامات و احسانات تی چیزا منگ دا عمل دا دنیاوی انعامات و دا پارا شکر نشی جوڑے دے بیاد جنت و نعمتن خدیر اعلا و افضل دا غیر پارا خو کلم زمنگ و استاسو عمل زمنگ و استاسو ایمان و عقیدہ داور تبدل نشی جوڑے دے تردی چ صحابہ کرام تپوس کرو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتا سن تخبل عمل جرت لنشیت لے نبی علیہ السلام زم نشمت لے مگر کا اللہ رب العزت ما تخبل نعمت اور رحمت کی ورغفہ کی لگا اللہ محبوب دری خبر سوال کرو اور دری خبر مطالبے لرلیوا چی یا اللہ تما پخل رحمت کے ورغو پکی نو جنت لبوردن نشو منگو تاسو بمبائی دا مطالبہ کرو چی اللہ سب زمانگا اعمال وی آو سب زمانگا اخلاص وی اے اللہ منتان دخپل عمل والا معاملہ نو گوڑو بلکہ تم من سر دخپل رحم او دفضل والا معاملہ ہوگی نو دخپل اعمال لبنو گورو بلکہ رب العالمین رحم او فضل لبگورو نو در رب العالمین نو منگا تاسو جنت فردوس وارو خدا غا جنت فردوس تو پارا اللہ رب العزت اختصارا دو سیزونا ذکر کر یو ایمان او دویم نیک عمل الحمدللہ دا قرآن حکیم پا درس کی تاسو بار بار دی ایمان والا خبر ہو رہے بار بار دا اعمال صالح والا خبر ہو رہے دا کامل ایمان اور دا نیک عمل دا وجنا اللہ رب العزت با جنت فردوس ورکے دا ورت او ظاہری سبب جوڑی گی اگرچہ حقیقی سبب دا جنت دا دنکی دو دا پار دا اللہ رب العزت فضل اور رحمت تے لیکن یہ ظاہری علامہ دا غی دا پار اللہ رب العزت دا نیک عمل و ایمان گرزو لے لکہ دنیا کی تاسو گرے رازق اللہ رے لیکن دا ظاہری زمینداری دکانداری نوکری دا آگے دا پار ظاہری اور سبب دے ورنہ حقیقت کے رازق اللہ دے خدے ور کاسباب جوڑ کری پیدا کون کے خالق اللہ دے اللہ بغیر دا پلار اور دا مورنم پیدا کول کول شلک حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو حضرت ہوئے بغیر دا مورن پیدا کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا پلار نہ پیدا کو خود اولاد دا پارا اللہ رب العزت دا وعدہ و ظاہری سبب جوڑ کرے دے جن زمون استاس دا اعمال دا روجی منزنا نیک اخلاق دا شریعت مطابق زندگی تیرول دا یو ظاہری سبب دے دا جنت دا دنکی دو دا پارا ورنہ حقیقت کی جنت دا دنکی دل ولا اللہ پا فضل او پر رحم مانے گی نمون استاس دا ظاہری اخلاق و دا اعمال و دا شکل دا ظاہر و دا باطن دا جوڑو لو کوشش بکو لیکن دا آگے سرا سرا پخپل عمل بزمون استاسو نظر نوی پخپل عمل بزمون استاسو نظر نوی نظر بزمون دا اللہ پا فضل و رحم بانیوی دیو جن آگا لیو خلقو آگای مخپل و اعمال و تنو کتری تاسو بار بار دا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ اور دلی چاہی دا شہادت پا وقت کی ویلیو کلا ایت دا غید دور خلافت اعمال ذکر کړی شو چې تاسو غو اسلام د پاره دمر لولي فتوحات کړی او دمر لوی انعام او احسان مې په دې امت مسلمه باندې. نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل چې زغوارم چې دا عمل نظم ما د پاره شي او نه پما باندې شي. کچره سر او پر سر د دې عمل نه خلاص شوم نه دا وسوي دا ډېر لوی بهتره خبره او هغه د الله رب العزت رحمت ته متوجه په وحد ځن کدن او د مرګ. حدیث پاک د بخاری شریف کې راځي سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ویل چې دا څومره زندگی د خلافت چې دا ما د مسلمانانو خدمت کړي نو کدا زما د پارم نشي او په ما باندې موبال نشي سر په سر تخلاص شب نزو په دی باندې د الله رب العزت شکر ادا کړ. او هغه ځن کدن حالت کې خپل بچی ته وای او ورته تکیا والے وا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما او دے پخپلی بسترے کی پروت ویما دے بسترے نا کتکا او زوا خدی علی الارض وی اے بچیا دا مخو گیرہ مراوالاو پدے خاورو کی کیرہ عساہو ان یرحمنی نزیر چا اللہ رب العزت پا مابانے و رحمی. یعنی آخر وقت کی در رب العالمین نا دخپل عمل والا معاملے نا غختا بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آخر کی سوئے یا اللہ استان استاد ارحم والا معاملہ غوار ادیو جنہ چھ منگو تاسم پختلو اعمالو باندے پدی بانے زمون پہ ذہن کی پدی دماغو کی و غرور و تکبر رانشی بلکہ دا اعمالو دے اخلاص علامت آدھا چھ منگو تاسو دا اخپل عمل کمزور اگڑو دا دا اخپل لجات دا پارا ناکافی اگڑو بلکہ زمون استاسو نظر داد اللہ رب العزت پر رحم بانی داد اللہ رب العزت پسوی پر فضل بانی چی اللہ تم سر دخل فضل او درحم والا معاملہ ہوگی لکا غلوی لیو خلق دا اوقاتو کی سوی اللہ رب العزت نے درب العالمین درحم او در فضل والا معاملی مطالبہ کولا لکا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور صحابہ کرام دا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک رضی حدیث دا مسلم شریف کی لی پہ ابتدا کی دا اللہ دے نبی سر سخت دشمنی وا بے انتہا بوز و کینے وا دا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ او پدی تمنا و خواہش کی گرزے دو چے کلب زمان لاس برکی چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کم نو کلے چے دیو فات کی بچے ناستے نور صحابہ کرام ناستے او دو دیوار طرف تا مخکڑے او جاڑی نخپل بچے ور توئی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما چے بابا جی تاثر خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعدی کری او تعالی خو پا دنیا کی دا جنت دا دن نکی دو زیری او بشارتو نے ملاو دی نو تا سنگ مول شاکڑے او دیوار طرف تا دے مخدے او جاڑی لیکن والد سے بھی دے طرف تا نمتوجہ کی دو آخر کی دا بچی پا بار بار وینا بانے اب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخرا آڑو لو وی اے بچیا زما دا زندگی سو دورو نوی یو دور خواہو چی زما زلد پیغمبر سرد کینی او دا حسد نڈکو او پا دی تمنا و تالاش و طلب کی گرزی دم چی کم زی کی وزد پیغمبر پا قتلو لبانے قادرے گم ورطوی بچیا کدغا وقت مڑوے نو بلا شک و شبہ جہنم زما زیو بیار توی بچیا دویم یو دور زما دا زندگی ہاو چی زر عالم او ایمان مرارو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرم بیعت کھولو بیعت داو چی نبی علیہ السلام مدا خیلہ سراروان دیکو اور صحابہ اکرام مدا خیلہ سراروان دیکو اور دی ایمان دارنگ دا اللہ دا محبوب دا تابداری وعدہ بیتے واغستا چی زبا پا ایمان مضبوطی زبا مزا و روجیبان مضبوطی دارنگ اگر تمام اوامر و نواہی بان وزما پابندی وی نو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سلوان دیکو نبی علیہ السلام دا بیعت تپار اللہ سلوان دیکو حدیث دا مسلم شریف کے راضی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سلوان دیکو نبی علیہ السلام ورته ویل تا خو اول د بیعت مطالبه وکا او چې ما لاس راړوان دي کو تعالی لاس راغون کو نا صحابي ورته دا الله محبوب سره خبره شرط کول غواړ ولا یې شرط کول غواړ ویا دا الله محبوب ما ډیر ګناهونه کړی ډیر نافرمانی میکړي ز بیعت کوم خو اول دا شرط کوم چې الله زما مخکینی ګناهونه معاف کړي ته صحابه وایي تمنا دا ارزوی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي تعالی پته نشتا چې د سوء اعمال سره الله رب العزت مخکینی ګناهونه معاف کړي پای کې درې اعمال دي چې داغه سره مخکینی ګناهونه الله رب العزت معاف کړي یو اسلام دی یو سره مخ کې په کفر کې او په شرک کې او په دهریت او کفر کې او سره په اسلام کې رادن نشو نو مخکینه د تمام ګناهونه هغه معاف کړي حکم حقونه د بندگانو چې دی هغه ادا کړي څومره حقوق دا چې د رب العالمین سره تعلق لري نو د اسلام سره اټول معاف شو او که د چا مال خوړلې د چا پس قرض دی نو دا نه غني چې بس هم د شول هغه ادا کړي دویم عمل له حج دی چې کله یو سړی صحیح حج وکړي نو د هغې په ذریعه الله رب العزت مخکینی تمام ګناهونه معاف کړي لکه حدیث پاک کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا مقبول حج دا قبول شوی حج دا دیل پارا اجر او ثواب ندے مگر جنت تے او حدیث پاک کے راضی صحیح حج یا سڑیو کی صحیح حج نو دے داسی دا گناہنو نا پاک شی لکا پا کم عورت شدے نا مور نا پیدا شروع ادیو جن راضی حاجی چکل دا حرم نرازی دا دا ذر لوخ پاک روڑے او دې دې کې دې په ګناهونو غند کینا حاجی او علماء لیکلي د حج د قبلې دوه علامات سوي د حج د قبلې دوه لپاره غټه علامه دا ده چې مخکې څنګه ژوندګي وانه دا غینه ژوندګي بدل شي یو سره کراغه مخکې دې یو شانته اوس بل شانته ردا دې خبره علامه چې د حج قبول شي مخکې مثال په تور باندې د په معاشره کې دروغ اوس دروغ نه وي مخکی پردی جیداد او پردی قرض او مال لغلو او سغیل غل لرے مخکی ردا اخلاق درست نو اسے اخلاق درست تھی مخکی جنگ یالے ہو شرون او فسادون پیلاول لیکن اسے اخلاق صحیح دی داد حج دا قبل دو علامنا کم حاجی چی دا بیت اللہ شریف نو واپس راغے او دا اخلاق بدل لی دا اعمال بدل لی دا ردی علامنا چی حج قبول لے او کنا بعضی خلق کی نو اگر دا حج نا مخکی خلق کوئی لا گزارے کولا اور آغی نفس بے آغی زندگی نورم خرابش یہ خزمائی عزت مندو اصل کی زمانگا خلق حج دا سے طریقے سر کئی چغیبان حج نا دا کی لکے او سڑے دے او سراغ اغلد او دس چل نورزی اغلد رکو چل نورزی دا سجدی چل نورزی دا قیام چل نورزی دا مز دا سبق اغل نورزی او اگر آغی او بای خب سابونی لامبلی او امام مزو کو اسو بدانوائی جی دا مزو کو ابرا جا مخیال رسلو دا سی بس اکنوئی چا غلط آو دس چل نورزی دا رکو چل نورزی دا سجدی چل نورزی نو دا سی لحج نشوئے لکی دے زمونگا زر کسان چا حج لزی پدی کی یو تن دا سی بھی چا غب پوئی گی جبائی راز سکو او دا یو کم زر دا سی روانی جب بس آوئی خودی زین لارے واغ زین برازے دا زمائی زتون دا غلط لاروی خواد سن خبر شوئے نی نو خلق زمون خلق خوچون کی پا دین خبر ورت پی او دیندار سړی له دې اړه ډېر خیال وي اسه که خلک ډېر څه کوي لیکن که طالب څوک نه وي به ور طالب لا نه کار وکړو یو عالم که څوک نه کټوله دنیا لګیاي څه کوي خو یو عالم دا څه کار وکړو یو تبلیغي که کار وکړي به ټوله دنیا لګیا ور دې تبلیغ کې دې ادا سم کوي دارنګ کې یو کار د حجم کړه ادا سم کوي دا ګره غلط خبره ده زمای عزت مندو ٹھیک دی چې یو سړی د دین سره مناسبت ته نو دل ډېر احتیاط پکار دی او کہ اسے حاجی شو کا عالم شو کا طالب شو کا تبلیغی شو ندا زمون استاد سو انتے گناہگار بندہ دے تو گناہن وڑو لیو نپاک صرف او صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نور کو سمر اندی نسوک لگ گناہگار او سوک ڈر گناہگار لیو خو زیاد پہ حج بان سوک زان پو ہی نا اگر مقام کے خپل زے کے ناس ہوئی خپل زے کے ناس ہی نا دا فرضی تواف نا خبری نا دا یعنی واجبی طواف نہ خبری نہ شیاطین دے وشتو نہ خبری بس خلارشی اور اش نادس نہ خبر نیو دا حج سرا اللہ رب العزت مخکینی تمام گناہ نہ معاف کرے وچ حج طریقے سروش ادی وجنا اللہ دے ټول مسلمانان لدے بیت اللہ دا حج دا ادا کی دو توفیق ورکی او کم از کم یو سڑے 50,000 روپے لگے دمر بال بچ پریزی او دمر پزرگونو ملو د محبوب وطن لزی پکار دار چې هغه مخ کې خدان پوهه کی کنه چې وای زه حج لازم حج سلوي پدې کې فرایض سدي پدې کې واجبات سدي زبال تکوم س دمر کې سړې 50,000 روپے لګای چې کم از کم غدي چې ځان پوهه کی چې وای حج سلوي نو دویم عمل چې داغه سره الله مخکینی تمام گناهونه معاف کړي اغا حج دې او دریم هجرت دې د هجرت سره الله رب العزت تمام گناهونه معاف کړي یو سړی د کفر وطن پرې هو د بی دینی وطن پرې هو د ظلم د بدعات او مقام پرې هو غزې کې د دین له خطر وا او د دین لپاره د خپل وطن نه راو تخته د مهاجر وای د دین په خطر کې او ایمان په خطر کې او اعمال په خطر کې دال ته پوره دین نشو دا کوله هغه وطن پرې هو د ګناه ماحول پرې هو د دین ماحول تراغه دل پا شریعت کے مہاجر ہوئے د ہجرت سر اللہ رب العزت مخکنی گناہوں معاف کی اصل کہ ما خبر کو لدا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ او خبر دی دے نہ شروع وا چ من او تاس اللہ رب العزت نہ د فضل او درحم والا معاملہ بغاڑو خپل اعمال تو بنو گو د دیو جنا زمون او استاس خپل اعمال بن نظر نی دا اللہ پر رحم او فضل بن نظر نی جنت فردوس بد اللہ نہ غاڑو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی بار بار بچی بابا جی تاثر ہو پیغمبر وادی کری لطس رنگ دا سے پا فکر او پا غم کی زمائی ذتمند اگر بچی طرف تا مخرو گر زور یا خود دیوار طرف تا مخرو جڑ لے بیاور تو ای بچی زمائی تو زندگی دری حالتو نا تیر شی یو آ حالو چی زمائی زلد پیغمبر سرد کینی او دا حسد نڑک ورلو یہ بچی کدغ حال کے منوے بلا شک و شبہ زمانہ پار جہنم سے ولی دوی ما حال چر عالم او پیغمبر تم مخامخ کینا سم ایمان مراڑو او دا میں بیعت کولو نبی علیہ السلام ام لاس روگت کو امام خی لاس اگت کو نماخ پل لاس لگ را رست کو نبی علیہ السلام ویتا خو بیعت کولو نسنگ دل لاس رست کو ماوی زس خبر شرط کو ویس شرط کے ماوی چیز ما گناہونا اللہ معاف کی گناہونا بی اللہ رب العزت معاف کی نبی علیہ السلام اور تو تعالیٰ پتہ نشتا چھے دا ہجرت اور دا اسلام سرم مخ کی گناہونا اللہ معاف کئی دگا عمر بن العاص وہ دکی گئی ماں بھائی وہ دکی گئی ماں بیدار کیا نہیں بیدار کیا نہیں تو دا تیجی زان اسطلے کئی نویل تا خوب لمرہ دے جو مات لگا بیدار کیا نہیں طریقہ دار ہے چھلی لپیو طریقہ خوب ورشی نو پا بل طریقہ کی نہیں اور اللہ شدا سے کئی دا خطا سما لگا تا کیا ہو والا سم کی نہیں بھائی بیدار کیا نہیں یو خبرم سڑے دے دین واوری اللہ رب العزت دے نجات یو ذریعہ جوڑ کی عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنبیہ علیہ السلام وی چتا ہو ایمان راو نیو خود اسلام دو وجن استامخ کی نمناونا اللہ معاف کل دویم دا مکینہ دے حجرت کو مدینہ ترا لے بیا بچی تو وی دغا یو مقام چدا لوی دا خوش آلے وکا دغا وقت کے منوے پیغمبر وفا ما جنازہ کرے واو دا جنت نبغیر میں بل زینو زکو اس رمی دا اللہ دا محبوب دا منی نڈکو او د اسلام سره د الله محبوب وی جستا مخکینی گناهونه الله معاف کړ د هجرت سره مخکینی گناهونه معاف کړ او بیا بچی توای د مرگ په حال کې وی الله رب العزت خپل محبوب ته دمر عزت او احترام ورکړ او دمر لوی مقام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دمر دمر مدزتم صحبت د پیغمبر کې ناستم لیکن نن کرانه ته تپوس کې نو پوره صورت د پیغمبر تعالی بیانول لشه زکا ورتوی چې دا الله دې نبی دې جلال د وجه نه پر ټکو سترګو ورته موږ نه شول کته صرف دا دو صحابه کرامو چې بے تکلف به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پر ټکو سترګو کتل سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دې دو صحابه به پیغمبر ته خاندل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدوی ته خاندل او بلا تکلف پڑا کستر گو بے والا قتل عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زدمر عمر پا مجلس تے پیغمبر کے پاتے خود عزت او د احترام د وجه نن کتمال هوې نو پوره حلیه مبارکه وتعالى ز ذکر نکړې شم ځکه د عظمت د وجه مونږ په ډکو سترګو کتې نشو بچی توې کداغه وخت کې زو وفات وین او ام جنت دمازه بیا ولې د الله د نبی نه پس مونږ ته زندگی ملاو شو او دا دومره دومره عمر تیر شو ما سره دې فکر نه دومره لوی صحابي پیغمبر ورته جنت خوشخبری ورکړي لیکن پاغه د پیغمبر د وفات نه پس په زندگی باندې جاړي جما سره دې زندگی فکر رہے. نو بچی ته وای کله چې ما دفن کې وصیتونه کوي وردا وصیت پکار وي پکار دا دې نیکان خلق خپل وصیت لیکي وصیت سره کی بھائی ما په څه جڑا نه کوي ذکر بای صحابه کرامو مسلک دا دې چې کله یو سره وصیت نو کې او دې په دې رواجی جڑا خوشحال لے او د پس رستو زنانه چغی ویرونه کوي نو دلم په سزا ملاوي خو یې خبر باندې نو هر سړی دا وایي چې بھائی ما په څه بجاړای دا وصیت خپل بال بچل پکار دی چې بھائی کې چرې زم مرشم نو ما په څه بجاړای نه خو جڑا دوه قسمه ده یو جڑا د الله رحمت دی او هغه جڑا هغه چاله وردی چې دا په زړه کې رحم وي او یو جڑا د الله د ناراضګۍ ده حدیث پاک کرا دی انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي بخاری شریف حدیث دے وی نبی رہ صلات السلام اگا بچے حضرت ابراہیم دے دبل چاپ کور کی شو دے رو والنبی علیہ السلام میں ملاقات لتلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے رو اچت کو او خکلی کو بھی گورا بچی خکلو لو بچی پلاسو کرا غصت اللہ علیہ پیغمبر سنت باز ناپو حدا سیوی او اکثر آغصو جلد دخپل بچی نی نو کچالو رو بچے پلاس کرا غصت نو بس پدر دیر بدلے گئی فلانے بچی گرزے دا نا پوهی علامه او دا جهالت علامه بچی پا غیق کرا غستل خپل بچی خکلول بیول دا دا پیغمبر سنت دے امام ابن قیم رحم اللہ کتاب دے تحفت المودود فی احکام المولود پا غیق اغا معشومان شمیرلی چکم پردو معشومانو دا پیغمبر پا جولے کی وارو بول کردی پردی معشومان با دا پیغمبر پا جولے کیو امام ابن قیم رحم اللہ کا معشومان ٹول ذکر کری چھ فلانے فلانے فلانے دمر معشومانو پردو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جولے مبارکہ کسی کری پائے کی متیاز کری پردی معشومان با پیغمبر راغستل نو خپل بچی راغستل خپل بچی بیول خپل بچی خپلول دا سنت دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امشکات کی حدیث مرازی نبی علیہ السلام معشومان خپل وسیع و پردی خپلول او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم jihad تلاړو نو دوه ورو د زنانو ټول مينو نو چې کله باندې اندازو لګیږي چې پیغمبر را روان دي نو سنیت الوداع هغه ځکه چې ماشومان راځمو د پیغمبر په انتظار وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د jihad نه را روان دي نو کله به نبی رسول الله دوه ځان نمخ کې اورست په سر لای باندې ځان سره سوار کړ دا الله د نبی طریقه واغه یو زمیدار راغلو نبی علیہ السلام لوي زما خدومره دمر بچی وی ته دا بچی خوله زه خو نه خپلو ا زمیدار ولې نبی علیہ السلام ورته استاد زره نه الله رحم مسته نه زه خو تعالی مالک نه چې استاد فضل کې رحم واچ استاد زره نه الله رحم مسته او ته خپل بچی نه خپلې نه زه خو مالک نه چې استاد فضل کې رحم واچوم شفقت واچوم مؤمن واچوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بچی حضرت ابراهیم خپل کو بی دیم دل چکلت نو ابراہیم بیمار تھے نور صحابہ کرام عمر سرائی زن قدم شورو دے حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام پہ جو لئے کیوں لے ہو اور دا دی خبری دلیل لے چہ انبیاء علیہ السلام دا دا نفع نقصان مالکان ندی اگا ناپو ہم بچیا زرد در بیگی اور دستر گناہ کی بیگی وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ اے ابراہیم منستاپ جدا ہے پریشان و خفی غضرب تفیصلی کی زمانی سے اختیار میں چلی صحابہ کرام اور توید اللہ محبوب دائی تلیستا اس طور کو رخوف کی بئی نبی علیہ السلام اور توید دا رحمت تے اور دا اللہ دخل و خاص بندگان و پزرون کی کی دی بیا نبی علیہ السلام اس طور کو تیشاروں کا وید دین چکم اوخ ترا بئی گی دا رحمت دے او دے جب نچے کم آوازون را پورتا کی نو پدی با اللہ نیول کئی یو زنانہ دا یو نارینہ دے بچے مردے رشتدار مردے نو گرہ پیغمبر پا صحابوں پسی جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام پسی جڑی لی حدیث پاک کی راوی اور بنے صحابی حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل وفات شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغ مرح قلول مسنون دی مرح قلول مسنون دی حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتندیخ کل کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ماو قتل جد پیغمبر اس کے علاوہ پا مخ رو غرزے دی نبی علیہ السلام دا صحابہ اکرامو پسی جڑے لجڑا کول دستر گو نغوخ کرا بیدل دا دزل دا رحم الاملا لیکن آواز را پورتا کول لکل آسنگا پا کولنو کسان دیوی ندار اللہ دا عذب و دا قہر الاملا حدیث پاک کرا دی کم ویرگر زنانا چی دا مرش مدا با جہنمور لور دا ملکی چی دی دیوی دا جرانا تو بیوی نستی وزنی دا جرانا و عجیب کاری عجیب کاری زنانا کل جریا مسلی اوری نوی تو بمی تو بمی دی چې کله مرګ راغله بیا په ځان باندې نه پوهېږي شریعت وایي چې ته به داسې بې هوشه کېږې نه چې ځان دې په داسې بې هوشۍ کې راوستو چې الله د الله رسول نه ناراضه الله د الله رسول به ناراضه کې نه دا درد او تکلیف صحابه کرامو ته مرسېدو نو عرض ما دا کولو چې هغه صحابي وصیتونه وکړل یو وصیت یې په کې دا هم بچي ته وایي چې کله ما دفن کړي نو لږ زما د قبر سره ایسار شي دمر ایثار شاہ دمر ایثار شاہ جی اوخ زبہ شو داغی وحی تقسیم شی باردی صحابی سنت طریقہ زکسی سنت طریقی وی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یوکار چی صحابہ اکرام اکڑی اگر تم سنت وی لدام مسلم طریقہ یو سرے دا خپل رشتدار دا قبر سر دمر ایثار شی چی سمر سات کی اوخ زبہ کی جو داغی وحی تقسیمی دا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت وی چر دمر دا قبر نوی قبر سر ایسار شا لکا سمر چی اوز زبح کی اور آغی وحی تقسیمی اگر مائی دک مندی چی منو اتاسو دا اللہ رب العزت نے جنت فردوس ہوگا اور دا خپل اعمال وانے نظر نکو اللہ نا دا اللہ دا رحم والا معامل ہوگا دا اللہ دمر اللہ رحم نے چر آغی ساندازہ نشتا اور منو اتاسو یعنی پزلو کی دا شوق راولی دا جنت ورا دی پر سوچ کوئی خبر لگ دی ایمان امام ابن قیم رحم اللہ دی ایمان حصی شمیرلی چھو بھائی دی ایمان دا پارسا جزا دی ایمان گرہ یو ایسا دام دا لکغت ایسا دی ایمان داو چی اللہ ایکی یو گرہ یو دا آسر سوک شریک نجوڑے ناو لیا نموڑی نجوندی نونا نگٹا نپیر نملن ایسا پر سر شریک نکردے و دی ایمان پا ایسو کی یو ایسا دام وا چستا پزرک بدا اللہ دا ملاقات شوک ہوئی ستا پزرک بدا جنت شوک ہوئی بازی خلق کی کہنا داد ملنگانو خبری دی چیر از عبادت دیر پارانو کم جمال جنت ملاوشی یاد جہنم نگنزی اریگم داد ملنگانو خبری دی عبادت با دیر پارکے چستا پزرکی دی جہنم یرب پرتائی او دیر پارا بیکے چتال اللہ جنت درکی یو بھائی من ہوتا سدا شوق بساتو دی جنت سرا ذکا اللہ رب العزت من ہوتا سل جنت ترحل ترغیب راتے دا اللہ دا ملاقات شوق پزرکی ساتل دا اللہ دا ملاقات شوق پزر کے ساتل او دا جنت سرا زر کی مین ساتل دام دی ایمان پا ایسو کی ویسا دوجن صحابہ اکرام مبارک کی رازی کلچ نبی علیہ السلام دیم جنگ کولو چاہیت جنگ احد ہوئے نبائی صحابہ اکرام دا جنت پا شوق کی او بازی خوبون علی دل دا جنت پا شوق کی ذکر خوب دادا اللہ طرف لے بشارت ہوئی دا نبی خوب دا وحی وی دا نبی دا پارا خوب وحی وی او دیو امتی خوب دا اللہ طرف نے بشارت وی یو صحابی دے چداغو بچے مشہور صحابی دے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چو علماء علی کلی پیزی شکرات ورطا پیغمبر خصوصی دعا کرے دا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت سرے دا ہر صحابی زال نے جدا جدا خصوصیت وی یو خصوصیت دا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داو چ پینزش کرتا نبی علیہ السلام اور تو خصوصی دعا کرے دل والے سے دے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ دے چکل جنگ و حد لک لو مدارن پا مخ کش پہ خوب بولی دو امام ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی ہوئی بدو پر اشتداروں کے صحابی آغا پا جنگ بدر کی شہید سے مبشر ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ ناغنم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سبا وزی احد کی بشہیدی یہ رشتہ خوب ہوئی نہیں مبشر ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوئی جتر آزے نا دی ورته چې ته ناراض وای جنت لا وای ته پکم دی چې زه په جنت کې وای ته په جنگ بدر کې شهید کړی شوی نه وای موږ شهید کړی شوی لیکن الله جنت کې ژوند کړو امو دل ته خوشاله سره یو اته سبا مونږ تر راځي ملایوي سبا مونږ سره ملایوي ساری جنابات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایدان نام حبوب ما حبوب آگا سے خوب لیدن کہ مبشر ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ میں خوب پول لیدو او ما تیدا سے خبر اوکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی دا خو شہادت دے اید جابر پلارا بس ساری وقتی لاؤ او پرندی شہدان کی دیم شہید نبائی صحابو پزرکی دے جنت دا سے شوق چھ خوبونے دے جنت بارک وائی لیدن او ساری بچی توائی چه کورم خوش دے استانه خوین دیم دی لباسم نشم کولے چه پیغمبر دے جہاد لزی او زد پاتشم تد لار شے او بس زدن او تپاتشم او زمان اپس دا قرزی دیو دا نه خوین دی ادھر لحاظ بکے او دا صحابی دے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو چه رب العالمین دا دس رب لا پر دے ملاقات کرے دا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے بھائی یو دی ایمان خبردارا زمائی ذاتمندو چی منگو اتاسو دے جنت شوق ساتو پذرکی دے جنت شوق پی بھائی پذرکی بکل چی شوق پی بیا چلے پا خوبونو کی مونی او کوئی خم داو خوب بھی لیکن بودا صحابی ہے امام ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی راو صحابو نقش ذکر کرے خیسم رضی اللہ تعالی عنہ دا غمون نے سبا بلا اللہ نبی جنگ بدر لزی احد لبزی او دے خوب بینی دے بچے یا بوسا عد داغنمو لچکن نبی علیہ السلام جنگ بدر لطلو نو دی دعاو اپلاروی زبزم و زوی زبزم نم خوکت دین کار کے مالی و جانے قربانی دین دا پارا پیش کے نو پلار زوی دلا سرانی سی و زوی پلار دلا سرانی سی نم کد جہاد نو ملے دا قربانی نو ملے نو دن رزمن ایمان کم زور شوئے چی خپل بچے نپریزو خپل پلار نپریزو خپل اور نپریزو خبر لنے سوچ رہے سی دا پلار و دا بچی جنگ دے رابو صاحب او دا حضرت خیسم رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ دے پلار وی زبیزم او بچے وی زبیزم لکھا بچے جنگ نکو پہ خسن بواچو نو دا ابو سعد خسن رویا تو اگر شہید پا جنگ بدر کی دیر اشکو خون دیدی و سبا بزی چتا سبا بزی جنگ او حد تا آ بچے اور توی چی بابا جی ترا دینا منگل تا پا لہرون کیو پا باغون کیو پا خوشالو کیو دیور کئی بچے تو خوبا جنگ بدر کے شیشے ہوئے ہوئی اللہ مونگا جنت کی راج جندی کو باغات کی و مزیدی چرچی کی تراشے کر وردہ صحابی ساری نبی علیہ السلام ترا گئے یو دی ایمان علامہ دارا چھے ذرو کی بچ جنت و اللہ طرف تشوق ہوئی نبی علیہ السلام تو ہوئی بیگام ابو سعد کو خوب کی لیدلے او دا غشان خبری را لکھڑی زستین کی رشیم او زما قذر کی اللہ و جنت لنور شوق پیدا رے دعا را لو غارا چھے مال ہو دا موقع اللہ خطا نکی و شہادت را نرا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندانوی جدا خو خراب خبر دعا ورطا ورطا یا اللہ دل شہادت ورطا بس ساری لاو شہادت ورطا ملاو او دا خپل بچی سر ملاو شنو بھائی منگو اتاسو با دا جنت سر شوق ساتو سنے دا جنت خبر کی او زمین اتاسو پاغی پروانی دی ایمان علامہ دا چی او سڑی پذرت بدا اللہ دا ملاقات شوق ہوئی دا اللہ دا ملاقات شوق ہوئی او دا جنت شوق ہوئی دا صحابہ دا شوقو نو بزر کے اداس شخو گنے لگل منگو تا سخو گنے سی نو یا پا خوب کی لو کو یا پا کی بھائی پریشن ہو یا پا کی دکانداری کو یا پا خوب کی جنگ ان شوق تو لاغ طرف لے ورنہ شوق چھ بل طرف لے لگا جنت سرے ہوئی دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ مبارک کی راضی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مبارک راضی چکل آغنا محاصرہ اسوا سلوی خرج اگا پکور کے بند خوراک پہ بند بٹ بند لیکن ای دانو گختا چدا اللہ دا محبوب اگا محبوب وطن پہ وینو بانے رنگ کی خبر کولو نسو پر ترا رہے چھے تو گورا دمرا رو دے تند دا و نارا دے دا او تالا ممن دو بو دو نغس انتظام کروینا نن غرمو زو دون لکا مازی گر بشید کی وی غرمزو دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوف کیولی او پڑا غرب دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روجہ وی نبی علیہ السلام ماتا وی چھ حضرت عثمان نن خود روجہ ماتی من سرکی نن افتار زمون سروکا نن بروجہ زمون سرماتے بس دا خوب غرمولی دو مازیگر چکل موزو کو نموز نفس تلاوت شورو کو او یو پارا پا ختم دو دا غزیل رو رسی دو فسیت فی کهم اللہ او بس اگر باغیان پا دیوار راوارو دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید کو او دے افتار پا وقت اگر جنت لرسی دلو افطار د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا ذکر روحنا الله رب العزت تل تیو زی کوي روحنا الله رب العزت ال تیو زی کوي یعنی او زی کی یو بل سره بای چې موږ تاسو په زمو کې جنت طرف ته شوق وي دا الله رب العزت طرف ته شوق وي هغه شان اعمال زمای دت موږ او تاسو اختیار کو شکل مل شریعت مطابق وي اخلاق مل شریعت مطابق وي زمون او تاسو د جبی او د لاس نه هیڅ مسلمان ته هیڅ قسمه ضرر نه مګر چې مرګ راشي موږ او تاسو به جنت لرو دا به وایي موږ او تاسو شوق لرو مینا به لرو د جنت د پاره به تمنا کو د جنت د پاره بس کو تمنا وکړو لکه صحابه کرامو د جنت د پاره شوق کولو داسې صحابه کرامو داسې صحابه چرای په دنیا کې بیا جنت کته دنیا کې څه کول جنت کته اور یو کس قسمی طور سره درې راغله د کشمیر په مهاجرین مجاهدینو کې نا قسم خورو چې یو کس روانو جهاد لا او سخت تبه وا صحابه دور کې وای د شهادت نمک کې جنت ولا ښکارې ده اگر له مخال رسې کنا ډېر صحابه په ژوندونی جنت کتل د شهادت نسو احمق کې نمیر ولې تمزا ستا سخت تبه دا اوس ست کشمیر په جهاد اغه زم ابه ولې ګور الله حکم دی رامي اطاعت واجب دی اور ته یت د امیر سکتے وه خدما پذر کې خبره زاغتا ل سر دندو لې نشو امیر مجبور کو جناب خام خاطر اگر ته امیر صاحب مالم پتر چې تب مې عزت ګرځې دونې خدما دې الله په ذات قسمي وې دې مقام غربانه ماتر جنت پور اختاري پور د اختاري بس هغه مجبور کړه اغه کس قسم خورو چې مجاهدین لالن او ټول صحیح سالم رالن علاوه دا غیو تم نچا پکی شهید عالم و طالب العلم اس بای دا اللہ رب العزت آغا واجو دی و من و تاسو بای ندا اللہ سر امین ساتو نمو جنت طرف تشوق شتا اللہ از امین و استاسو فضلو کی دا اللہ دا جنت طرف تمین پیدا کی او فضلو فتح ناس ساتو ہی توحید و سنت کے ست نا فضلو حوز مدینہ مزید جنگیر آئی بارنک غربو سبرلی قدر درس حوالا حوالا حوالا اسماء تعالی اللہ رب العزت اختیار را کرے او یو دیر لی جنت تیار کرے اما تعالی رب العالمین وی اللہ سورہ آل عمران کی وی اللہ وی وسارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماوات والارض اعدت للمتقین وسارعوا اللہ وی دیو بل نظان روان دی کئی مقابلہ او کئی د مقابلې شي الله مو وتا سره کولې د مقابلې دا نه چې دوی باندې په بنگله جوړ کړی ته حرام او که حلال ژوند جوړو ډېر د دومره ډېر جیداد دی ژوند د سره ځان برابرو الله وایي نه مقابلې دا شی نه دی وسارعوا الی مغفرت من ربکم ځان د یو بل نه وړاندې کوي په کوم خبره کې په هغه بخنه او بخشش کې چې تاسو د رب د طرف نه وي الله بخنه کوي رامن دی کئی جان دیو بل نڑوان دی کئی اور رامن دی کئی دی صدق آرو جنت عرضها کعرض السماوات والارض رامن دی کئی دا جنت دا پارا چراغی پلن والے پشام دا سمانو نو دزم کوئے وی دا دم رلو جنت جور بچا دا پارای اللہ وی اعدت للمتقین دا تیار کلشوی دا پارا دا پرزگارانو من تاسو کله شریعت پریز نه پیژنو نه بیماری یا خو پیژنو کنه سره بیماری شو کله ورا سبا یې خپل نه شو کړو وینا زما پریز دی کډور مولا خلق نه تو کی او د لاس نیولې سه پرې خلق کی ور کوي او دی وېدا زما دشمن نه وردی شنه زما پریز دی ولا ما مجبور کوي ماشو نه مګور مولا پلار پوی کړي نو که پردی کور نه لاړ چې سو کله سور کوي نه مال لا شیخ نه پریز دی د حکیم او د ډاکټر په خبره زما دومره یقین دی دا تمام امت او دا تمام انبیاء و حکیم و امام امام الانبیاء چکم تقوا و پرہیزگاری خول اغی بارہ کی چادا و نوی چی بھائی خپل نبی را لویلی چی داستا پرہیز دے دا دسترگو پرہیز دے دا غدونو پرہیز دے دا دا جبی پرہیز دے او دا دا لاسو دے دا دا خپو دے دا دا آخری پرہیز دے اللہ رب العزت وی و جنت عرضها کعرض السماوات والارض وعدت للمتقین رامند کئی دیو بل نظار واننے کئی حق جنت تا چراغی پلنوال دا اسمانو دا دزمو کو گنتے دے علماء لیکن جنت پلنوال دم رنے اصل کی دیئے کسی ہوئی پلنوال لکر آواز مانونا وزمک راجمہ کی نہ دمر د جنت عرض دے طول اللہ لہ معلوم نے اصل کے علماء لکھ دیا تشبیہ ان تہوار تشبیہ ہو دے ہو غیر محسوس دے محسوس سی سرا اس ماں تعالیٰ کے رب العالمین کی جنت دمر لے دے دفلانی سی عمر لے لے نہ ماں تاج پتی اس ترگ سمر سی جن لی دری پاغے کے دزم کے اد آسمان نہ لے شے منع قطرے سمر سی جن چ ماں تا پتی اس ترگ قتلی نہ پائے کہ دزمک اور آسمان نہ منگل لوے پلن شین لے قتلے رب العالمین زما استاد فہم مطابق ہوئی زما استاد عقل مطابق ہوئی کہ او دمر لو جنت دے چا دزمک اوزے کے رسی او دا آسمان راسی اوزے کی اوبل سرا نہ دمر عرض دے او داغی پلن والے اللہ تا معلوم دے ورنہ علماء لکھی جنت سمر دے ہر یو تب دمر لو جنت ملاوے گی چاہے رب العالمین ملک کبیر ہوئی یعنی تاثر یہ تمام دنیا تجپدے کے آسمانوں دی عظمتی دی دیتا اللہ قلیلاً وی قلیل کرا اللہ رب العزت وی قل متاع الدنیا قلیل ورتوا اے زما محبوب دنیا را تکا ردا نعمتن لب دی تمام نعمتن دنیا تا اللہ قلیل ہوئی اور جنت بارک اللہ سے ہوئی اللہ سورہ دہر کی دی جنت یا مبارک ہوئی ویطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا اللہ وی گرگی و پدی جنت یا مبانے دی خدمت دی پاران و جوانان الکان کیا میشہ بدا غی زوانی ہوئی او ہمیشہ بدا گئی اگر حسن ہوئی اب اللہ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا کلچ ولو گور مطلب ہوئے جدا چامل غلو دا سے شندلی اور مفتی بیا وی اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا کلچ تدا نعمت نہ گورے نہ پدغ دے کہ بو گور یو لو نعمت یو لو بادشاہی ہر یو جنتی تب یو لو بادشاہی خکارش یعنی یہ لو بادشاہی با ہر یو جنتی تو جدا جدا ملاوی حدیث پاک کے راضی دا مسلم شریف حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا آخری جنتی بارک کیا بدتون نرست دا جنت نروزی دا جہنم نبدتون نرست روزی اور جنت تب دول نپا آخر کی وردن نکی چکلب غرضی کی حدیث کے راضی اور کلب پورتکی ذکر جہنم لمبو گوالے اب آپ تکالیف دے جہنم میں پتی ہوئی اوب حدیث راضی چغب اول سوال کی اللہ ما دے جہنم نبارک رب العالمین بر تو اے زما بندہ زب ذرا بارکم تو خوب بر جا بل سوال کی نہ بل زمار بکتا اور زل زر دی اور نہ بارکم زبتا نہ بل حصے نہ وار اور رب العالمین بدے معذور گڑی اللہ لب پتہ ہی زما بندہ صبر نہ شکولے اللہ رب العزت نے زبائی رتمند جہنم نہ رابار کی بیا بڑے سوال کہی جی اللہ رام بہ میرا دی جنت پر لگ وروا چردی دا ہوا خرابانے اولے گی ددید نعمتن نہ ہو گورم پر دی زبائی رتمند اللہ رب العزت جنت دروازے لگے راولے نہ تو حسن صبر نہ شکو لے چکلا نعمتن و خوشحالو باغات مرو علمان لو گوری نہ بیا وہی اللہ جنت میں نور دن کا حدیث پاک کے راضی رب العالمین ورت و اما درک یا ابن آدم تو سمر لو دو کباز ہر پیر تو سوال لکم او بیا تو سوال کے اللہ بول دے اردن نشری جنت نہ انسان حریث تھے دیش وردن نشی حدیث پاک کے راضی ابو اللہ اٹول ضعیم نہ اٹول خلق نہیں جو سکو ذکر آخر نے انسان ہی جد اور نہ اللہ روباسی اور جنت تب وردن لگی بے بھائی اللہ ہر سخل کو نہیں بنگلی نیولی باغاتی نیولی حور علمان نیولی زب سکون پکی دا اللہ محبوب فرمائی اللہ بدی جنتی تو وہی چپ ٹولو کے آخر کے بے وردن نکڑی جن تمنا کوا مدے وہی زما دا پکار دی اور دا میں پکار دی سمو خیال لے یا سڑے دے جہنم لمبو والے اور دم رلی میرے پکی تیر کرے بعض روایتوں کی راضی بعض علماء لکڑی کہ بعض گنہگار مسلمانان پر جہنم کی بدم رواہتی رہی لک سمر چ دنیا کا ٹول عمر دے کل نہ چل اللہ دنیا پیدا کرو قیامت میں قائم ہوگی بعد خلق د جهنم کی دخل گناہوں دے وجہ نہ گمر ڈیر گئے لک کلن چی دنیا باد ادا او ترکم پور قیامت راجی ادا سمر اگدم ادا چی اللہ تے پتہ دا دمر وحبتی رئی نو سمو خیال لچا دے جہنم لمبو والی سمر بلاغت من آگانی دیکھو کئی سوالوں نہ تر دے چی مور بش اللہ ورطوی بس تے بوئی بس وی زستالا تمن آگانی من تالا در کی او تعالی میں دمر جنت در کو لک دنیا او دے دنیا سر چی لس دا سی نور دنیا گانے را جمع کی دنیا او دے دنیا سر چی لس دا سی دنیا گانے را جمع کی دمر جنت میں تالا در کو زمائی ذکمند دا بابو پتولو کی کم درجی والے جنتی دا اللہ دے نبی پر زبان بالے اگر تب سمر جنت ملاوی لکدی دنیا سرا چلس پیری دا دنیا دا سرا جمع کی نو دہا بچا بس حالی چا آلا درجی والے بھائی اگر آدنا درجی والے چا دا آغنا کت درجی والے جنتی بھائی نی اغلب دی دنیا پر لس چند عمر جنت اللہ رب العزت ورکے دا آغشا بس حالی چا غلا اللہ پر جنت کی دنی کو اعمال و دیمان دا وجن لیلی درجات ورکے اس بھائی دا دمر لی نعمت تم لک ورکو پا دی شلکالا و دیشکالا زندگی والے خلم و سنبال ندا غبون و سنبال ندی سترگ و سنبال ندی لاسون و سنبال ندی اختی و سنبال ندی پول دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم نخلاف شدی او کسرے دیر لک زمان کمزور دا خور سوک پا دی شریعت زور ور دا سنا سے درجہ کے دا اللہ و دا اللہ دا رسول مخالفت کرے یو دمر لی جنت زمان عزت مند و اللہ رب العزت مند و تاسول تیار کرے یو ادنا جنتی تا بردی دنیا پا لسم جنت ملاوی گی بعض رواتینو کی راضی یو جنتی و جنت لوردن نش و ایدم روا اللہ دا پا دی نظر کی طاقت چھولے چی سمر نظر دے ابتدان والی تر انتہا پر ویدی و شانت نظر بلے گی لیکن دے چی پخپل نعمتون و خوشحالو بانی گرگی دا اللہ محبوبی دو ذرا کال و صرف دا پا گرزی دو لے گی لیکن سڑے پخپل پتو جی دا دن تش گر گی نتائے کہ خوراک کو لو ناس کا کو لو لذت حاصل جن کے روح بہت خبر ہے صرف یو جنتی کے پخپل بنگلو پخپل بیبیانو پخپل ہورو پدی مانی گرگی دا اللہ محبوب ہوئی دو ذرا کالا بے لگی دو ذرا کالا اور سردام راہی کے بعد دا اللہ دا سے بندگان بھائی کہ ساری بندہ اللہ دیدار کئی نو ماخام بندہ اللہ دیدار کئی ساری بندہ اللہ دیدار کئی و ماخام بندہ اللہ دیدار کئی دا اعمال ادا بدلو بھائی نند دے پارا منگو تاسو اللہ رب العزت وحرا کرے دا بدلے اللہ رب العزت زمین و تاسو پارا زمائی عزت مند تیار کری دید پارا دا محنت ضرورت تے زمائی عزت مند تاسو گو رہی نا یہ سرے دنیا کی معمولی غن تے وعدہ کئے دا کم ملک میں والا پروگرام جوڑ کرے یا یہ وڑا غن تے کوٹا جوڑ رہی نسور لی پروگرام میں دا کشل کالا پسم ورتا سو کوئی جو سل لپائی میں پکا دے یا نا ما بازے کرے خراب شو انتے زیرا سرنش وادم ہو تو یہ کی خراب شو ہے دا صدا لوٹی لوٹی او خاتو مٹی مگو تا سو یوزے کو نہا غا جنت والا نعمتونا او آغا بنگلو دا پارا دسا محنت ضرورت نشتا آبا دا غشان بلا محنت او بلا مشقت حاصلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمائی ذات مندو دا جنت دا نعمتونا ذکر کرے بھائی جنت جوڑ دے سنا رہے ہاتھوں نہ جوڑ دے لٹو نہ جوڑ دے گٹو نہ جوڑ دے امام الانبیاء وی لبنت من فضا و لبنت من ذہب و ملاتب والمسک یو خخت دا سرو لگی دلے و بلد سپینو لگی دلے اور جسی مٹو دا خط و پجے پاکی مشک و امبر لگی دلے بھائی چی یو خخت دا سرو لگی دلے و بلد پاکی سپینو لگی دلے اور دا خط یو جسی مٹو پجے پاکی مشک و امبر لگی دلے نراغی دا پارا دا شوگرے ضرورت سے کمشتا داغی دا پارا با گرمی و سردے و دا اخپل نفس و خواہش دباوے تو نبے دباوے دم مرلول نعمتونا اللہ رب العزت بائی زمین و تاسو دا پارا تیار کری اگر یہ تو رہے ہو معمولی بوٹے ہے تاسو کر دے تھماکو والا نتا کوسو کئی کنے جا تھماکو بوٹے پر کنے تیکی لوئی دے نا گرمی لگوری نا سردے لگوری نے دا اگو وقت معلومی نے دا پمپن والو وقت معلومی اب آئے کہ جتن سی اکیمی ازنی وقتی عرص اوچے اگو گلے کرا شر کا ختم اور دے جنت اگر بوٹے حدیث پاک کرا دی اور یاد ساتھ ایدہ اللہ دے نبی پا خبر مونگا یقین کا ذکر آتا مسلمانان ہوئی کچھا دے نبی پا خبر کے شک ہو کچھ راوہ سے یہ خبر آتا نو بس اگر ایمان میں اللہ سنو انزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا جنت کی بدا سے وہ نہیں ملا سے چراغے دی یو سانگ دلان دے دی یوی سانگ دلان دے کو سل کالا یو تیز رفتار اس مند ہوئی دا اللہ محبوب یو سانگ بخلا سنش یعنی سل کال کے ہوتی رفتار اس منڈ ہوئی نہ تو جنت یو سانگ بخلا سنش اب ادا سے میں نے دل باغ نہ پارا ماؤ تامن دل ہو ادا سے باغ نے بھی حدیث کرا دی کہ تو میور ہو چکے نہ تاب لالاس میرے کڑے نہیں کہ بلب پھر اوکھے سے اب ادا سے ہو نہیں بھائی کہ دنیا کے خور کے لیے وقت میرے پاس وبر وقت کے کلپ کے سویر حضور جی سرم بادشی اور پہ بادش یا دیر لو تم شکت میں لیا شکے یا اللہ یا غٹول انہیں بغیر ہو یا زیم زیم پکی نہیں دین دا اللہ محبوب ہوئی اغونی بتعدیل قرآن کی راضی کہ یہ سلیتا ہوئی چی پو والاڑ گیرو شکم نو پو والاڑ گیرا شکو لشو گدے ہو یرا او دریدے نشن نو پا ناس تے بو لسان گیرا کتا کی او گدیر نارا سی نو پا پروتے بے دخلے ترا دی زمائی ذکن دو پا اشارات باغا اونی پور تکیگی و کتا کی پا اشارات بانے باغا کتا کیگی و پور تکیگی با دن مرلی لے نعمتنا اللہ مو اتاسو لتیار کری لیکن مو اغیت اللہ تو رکھے من تاسو ګورئ که نه معمولي غوندې به چانه تپوس وکړو نو په ویره غټ د تاوان شی دا دی چېو ته به ګوړه ګرانه را شو ده ګران دي چې ګران دي که دا شی وي نو نو یاره ګزاره به کېده دېد پاره منډې تللې نیو تاسو وایو که نه چې بھائی چې بس کم روټۍ به خورم او هغه جنت چې الله رب العزت د هغې باره کې څه وایي الله وایي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من حمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى رب العالمين وي مثال داغ جنت چمید پرزگاران وسر وعدك لگر پرزگار لے ویلی خچ داغ وي پرهیز میرے بھائی پیغمبر چکم پرہیز کھولے کہ بھائی بدن دا پرہیز دے نہ دستر گلا پرہیز دے نہ پردی مال نہ پرہیز دے نہ پردی محرمات نہ پرہیز دے اللہ وی مثل الجنۃ التی وعد المتقون مثال دے جنت ہا چ داغی وعدہ کرے شیر دے پرہیزگاراں سرا داغی مثال سرے اللہ وی فیہا انہار من ماء غیر آسن پدے کے بنے ہو نوی ددا سے بو شغب عمر لبد بو دار کی نا دنیا لا ابو خسور دیکھی نو دن کی جو سی صحاب لتی دی اللہ وی انہار من ماء لم يتغير طعمه پدے کے بو بھی نمرنا بند ددا سے بو چے کہ بہن میں خرابی اور یا انہار من لبن لم يتغير طعمه پدے کے بو نمرنا ددا سے شو دو چراغے فن خرابی نا لکہ دنیا کی خوشود ساری نما غرم بے خرابی او کہ غرم بے کی خلنما خام بے خرابی اللہ وی دا سی نبرو نبی دا شودو کیا غب خرابی گینا اللہ وی وانہار من حمر لذت للشاربین او پا دیکی با نبرو نبی دا شراب و چیز کی سوک نغلب مزور کئی خن بورکے او دا سی خن بورکے برا دنیا کی سمر خط عام چو اخر سمر خو نا ہر گئے سلیل بچ کڑیر خلق تو ابتدا کے لئے خوب لگی او کڑیر پولاؤنا و چرگان خلق چی مور شلی